أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. الله خير أما يشركون. أما خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أإله مع الله تعالى الله عما يشركون. أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقهم من السماء والأرض أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون. وقال الذين كفروا أإذا كنا ترابا وآباؤنا أئنا لمخرجون. لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين. ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. قل عسى أن يكون ردف لكم بعض الذي تستعجلون. وإن ربك لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون. وإن ربك ليعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون. وما من طائفة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين. إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون. وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين. إن ربك يقضي بينهم بحكمه وهو العزيز العليم. فتوكل على الله إنك على الحق المبين. إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين. وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم. إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون. وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم كافة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون. حتى إذا جاءوا قال أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أما كنتم تعملون. ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون. ألم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخلين. وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون. من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون ومن جاء بالسيئة فكفت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون. جزاك الله. مقصد سورۃ النمل بیان دو مسلو دے یودا چلو ازال الغیب ما پات پو ازم پیغمبران اولیاء فرشتے ناس مان تو کہ علم غیب شر بدمکہ کی پات پو ازم دو مسلو دا سے بھی ثابت ہے چ بچاو دور کوم که پیغمبران لده که اولیاء لده که فرشتو لده بچاو ورده بسو بچاو نشور کوله پی دوار ما سرو بانی دو دو واقعات بیانی اول شپا گاتو رو بطور تمهیدو پایی که ترغیب القرآن منکرون تزواجرو منون کتا بشاراتو دارنگی تسلیو نبی اسلام لا ابو بالغ لا بیاد آت نمبر ستنا پا اولا مسلمانی اولا واقعی بیام شا جو گرہ موسیٰ علیہ السلام درلی پیغمبر دے لیکن اگر تا پتن لگی دقفل لاتا ہے چا مار جوشو نزی اریدل دے کہ آقا علم غیب اینا بولی مشاکی دے اب آقا علم غیب اگر تا فتح جمانی چی چی مات نقصان نیش رسولے جو موسیٰ انتام علم غیب ندر بلسوک علم غیب کی نشی دوی مواقع دا آیت نمبر سولہ نا شروع کئی واقع دا آیت نمبر پندرہ نا سلیمان اسلام چوگر فیغمبرم دے دا ٹول دنیا پاس شام دا فیغمبر زویم دے ناغ دا ملاقات دا بلخیص نا خبر نشو حدود تا ای احد تا بیمالم توحید بیهی دا پوشن پا آج تا پینی پویا نکر سلیمان سام پیغمبر دا غوی علی مغیب حدود و صدات بی چه پا ملک پا دنیا کیا بادشایش تا دا یو خدی دا ملک سبا او تا دا نغیفت نیشتا دی دوارو خلاترا و باز روستو روبانو دوارو واقعو آت نمبر فین سڑکی چ قل لا علم فی السماوات والارض الغیب الا اللہ اپدے مثلا نور بو واقع بیان نہیں یہ واقعہ دلوت د صالح علیہ السلام چ اللہ ز بچا ور کوما ما بچا ور کڑے اللہ ما بچا ور کڑے او گرا زان نش بچ کو دغنو بد ماشاء اللہ نی قوم بچ نی عمر خپل بچ کولی شه او نی ځان بچ کولی شه ا دوی موقع د لوط علیه السلام دغه دا کینه ته بیا ګرځې دوی موقع د لوط علیه السلام چې ګور لوط علیه السلام الله وایي ما بچا ورکړې دې دواړو خلاصه را بچ د نمبر 59 کې قل الحمد لله والسلام علی عباد الذین صفا الله خیر اما شرکون پا دوار مسئلو بانے واقعات بین شویدی او ننی سبق که پرکتو دوار واقعو بانے خلاصات دائی بیان کئی چه بچاو برسو کر کئی قل الحمدللہ وائد اخدائیتو تول سبتون خاص اللہ لدی چه بیاس بابو کار کئی بیاس باب نجات ور کئی بیاس باب فائدہ نقصان ور کئی دا صرف دا اللہ صفات دی وَسَلَامُ عَلَىٰ عِبَادِ الَّذِينَ صَفَا او چاو دا اللہ رفا بندگان دا اللہ کتان استفا چی چون کری دی اللہ والا بچاور کری کلو تا اسلام و آغا اللہ بچ کردے کسالت لا الله بچ کردان چې بچ کوله و الله ادغ الله چې پیغمبران له بچا ور کوي خیر غور چې د عبادت شي حرام حرام شي اما یا اغسو یشرکون چې جدی شرکان شرکې د الله سره اوس پتا انصاف دی قاری یو الله دې چې پیغمبران له بچا ور کوي او یو ولی دې چې هغه ځان له بچاو نشور کوله نو ا دغه الله چې رمضان شنو خده چې دغه الله عبادت شنو خده چې بچا ور کوي او کان دغه ولی چې په خپل ځان د مرګ نه بچ کړي او ځان له بچاو نشور کوله پیغمبر د ولی چت نه دي چې پیغمبر ځان له بچاو نشور کوله نو ولی به تان سره بچاو درکې نو دغه کړي ولا عبادت کوي ولا رحمت کو د خطیب طریقه دار خطیب چې غلط تقریر کوي نو اول خطبه وای اک الحمدلله بیا ورپسې درود شریف وای نو بیا په خپل موضوع مطابق یو آیات یا دو آیاتونه یا درې آیاتونه وای یا رکوع وای بیا په هغه باندې دلال خپل موضوع مطابق چې کومه دعا وا پای باندې دلال پیش کوي چه ده خلق خوزین تا کشی دو دیده که بود خطبه ویدشو الحمدلله و سلام و علی عباد الله دیدن اصطفا درودو مویدشو نو موضوع داره چه آلله خیر اما شرکون آیا دغ الله چه بچه ورکه مخلوقات در فیغبران ده وره ده چه ده غیبادت شی حرمال شی یا آقا تو چه ده مشرکان شرکی اولیاء یا فرقتی دغ نو پده من دلن فیده ده کرکی اقلیا امن خلق السماوات والارض اغذت چه پیدا کردی اسمان از مکه اراری بران باران فان بد نبی اصول بی اغذت چه پیدا کردی اسمان از مکه اراری بران باران فان بد نبی نظرنا من پدیس را حدائق دا تباجا باغشی تروتا دا حدائق دا حدیقه جمع حدیقه باغشی توی ذات باجا تروتا دا تا دا گئی وارا ما کان لکم نشتا تا اختیار نشتا تا قدرت و مخلوقاتو که پیغمبران ای او کولیای ای اکا فرقتی دی آنتون بیتو شجرا چی ترغونا کئی یا اونا دی باغشی نو ایلا مالا اشتا جترا سردار لانا بلون قومو یادرون بلکه دا قوم ده چه نور اللہ تر برابر فضیفاتو که اصل که داو قصد دا منادری او شکل ده تا تشل خی ها چه تا او دیر در تونو گوکڑا او دیر دلائل و دفیش که خلق نمانی او دا اکم کس چه تا تر منادری کر اگر نتا پوز کام واتان تا پوز کام اسمان چا پیدا کړی دی وای الله ځمکه چا پیدا کړی وای چې الله وای باران څو کړی وای چې الله وای باغچې د دې کې څو پیدا کړي دی وای چې الله وای په څوک ډکه پیدا کول شي وای چې نه وای الا ما الله او دې دا کې اقرار کوي چې ته ته آشته بل جترو دار ته مني چې او خالق الله دې درته یک دا ته وای چې الا ما الله ابل حج تراشته سره الله نه داتا گج بخشته دی وای یاره نو دا خلک چې وای نو دا خلک چې وای دا کتابونه دي ګل جواب بلهم قوم یادلون بلکې دا قوم دې چې الله سره نور برابرې یا اور دې مسلې توینا دعودون نم دې عدالان نم دې عدالا اوری بلکه دا قوم یادرون عدالت دې برابرې د الله تعالی نور خلق صفات کیا اور دې مختلف توهینا دا رومبار دې دغه شو سبق شو بل بیا تو عذب دې امن جعل الارض اسو بیا دا چې ګردو دې اسما قرار فضا ولاړه کین فضا ولاړه اوس ساينس خدا ثابتې چې اسما ولاړه نه چور دې یو زمانہ چې دا چې اسمان چوبې زما کولاړه بیا دا نظر پیش کا باندې ساينسدانانو چې نه ازمکه ګرځي او اسمان ولاړ دی. اباد بیا دا ذکر کړه چې اسمان هم چور دی ازمکه هم چور دی هر څه چور دی. دا یو خپل یو مدار دی چاپېره چور دی پوه شو. خو باران دا دې ښکاري چې دا هر څه چور دی. دی دا په ځای ولاړه دای ولې وی دای په اعتبار د مخلوقات باندې کینه نه کړه ځکه موږ ته خو ولاړه ښکاري کنه ګنې دا خو د ځمکې دوه چکر دي. یو دا په خپل ځای چور لکه لډو په شان دی په دې باندې د دې په یو چکر ته ورځ شپه بدلېږي چې کله دا نور ته مخامش شي کوم طرف دوه اکه طرف باندې ورځ شي لکه اوس زموږ د عمل ایشیا دا نور ته مخامخ شوی دی هندوستان پاکستان افغانستان ایران انور ته مخامخ شوی دی په دې باندې رڼا ده. او امریکا چې دا یا انګلینډ اوس پیله ده یا دغه ملکونه هغه نور نه پشاری پشاری پهی لاروس شوی ده پوه شه چور دی شان دی. یو د دې چکر د 24 ګنټې په دې ورځ شپه بدلېږي. یو چکر د ځمکې د کال دی چې هغه دا د نور د چاپېره چور دی شان دی. نو فاید در موسمونه بدلېږي چې کله نور ته نږدې شي کومه علاقه نو په هغه علاقه باندې بیا ګرمي چې کومه طرف ته لیرې شي پایبان سردی وغیرہ. نو دا دو چکر دی خو دې ده کې قرار یې وی په اعتبار مخلوقات چې بنده ته دا ښکاري دا په ځای ولاړه ده. امن جعل الارض قرارا آیا څوک دی هغه ذات چې ګرځول ځمکه په ځای ولاړه برقرارا وجعل خلالها نارا ګرځولی په منځ کې سیندونه. دا سیندونه پکې چا پیدا کړی دي؟ دا دجلال دا فرات دی دا گنگا دی دا جمنا دی دا دریا سند دی دا دریا کابل دی دا سر دریاب دی دا دریا نیل دی دا دریا آمو دی وغیرہ. دا چا چا گردو دا چا چا کم بابا وجالا رواسیا اگردو لی بکلا غٹ غٹ گرونا دا ننگا فروت دا دا ہماریا دا دا ہندو کشتے ہوں دا کیٹو دی وجالا بین البحرین اگر دو نے پمین دو دریا بنو کی حاجت فردا پای بابا تا تپوس کو دادمو کا چاو درو گا وی چاندا. یا قرار نمراد اولاد یعنی پا ہوا کی معلق را دا مانم تکیر شی دادمو کا پا ہوا کی معلق را نلان دے چاٹی کا کڑے را بان دینا مادا چاو درو گا وی بچی اللہ ودا ولی فکر سندون غٹ غٹ چا پکروان کردی کم بابا وی نبچی اللہ ودا غرون چاو در نه غټړ او دې بچي الله ودا د دوو در یابونو د خوګو او ترخو په مېس کې دا فردا چار اوس چې خوګي جدا دي اترخ جدا دي دې بچي الله اوس یې کې یو سوال ته کړو چې ایلا ما الله آیشته جترا سردا الله بل څوک داتا شته بل څوک غوسته بل څوک مشکل خوشاشته دغه د بابا را ګونی وشو دی وای بل اکثر لا نو دی وای دا علما چې وای دا لوی اوګه دا علما چې وی وای نه نه بابا بلکې زیات دی نه پویږي دا د نوم دا علما وې د ودی پیسې غسته کدا علما وې نو دی برا په سیاست په اسخا سیاست کې څه غسته کدا علما وې دا په قران نه پویږي بابا بل اکثر لا علمون بلکې زیات دی نه پویږي دا الله په کتاب دی نه پویږي وای دې خبر فردا او دا درې مې د سبا کا درې دلیل اما یو جیب المسترا تاسو دې چې قبلې جړا دا جس فرېشان مسترا دا زره زور نه دی قوتې په کې زیاتی راوسته د فار مبارکې یعنی هغه ډیر فرېشان چې بالکل اسباب نه وې د شوره تاسو دې ځکه دوایانی باندې نه شوې امن ډی ډی ریوال نه ټیکي و سر الله ته فجرا شو اکثر دا څه شي کړه چې اسباب استعمال کې استعمال کې او کارونی شي په بیا یو الله ته بس جاړي فریاد کوي دغه مستر اما یو مستر اسوګ دې چې قبلې جړا دا جس پریشان اذا دعاو کر فریاد کوي الله ته واکشفو سو انر کایته تکلیف وَاجْعَلَكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ اگر دو لیے تاسو قائم مقام لما شرار فرما کے دا سوک دی دا جس غریب فقیر جا جڑا سو قبل وی بچ اللہ وا تکلیف دے سوتر کے بابا بچ اللہ وا دا مشران قائم مقام من چاگر دل وچ بچیا اللہ وا ایلا مالا دی تن دی دان پدی اقرار کئی آشتہ جتروا سردا اللہ نا اندے بھائی نو دا ٹول مولیاں چدا تھی ہوئی جمہور دا تھی ہوئی تو قلیل ما تذکرو دیر لک تاس پر اگلے جمہور پس مدا ڈیرو پس مدا چا تھا دلیل دلیل پس بابا وا دڈیو نو خبر کدو مت لا وای تو تی اکثر من فی الارض ذلو کان سبیل اللہ کڈیرو خبر مانی قران نکلے ود گمراہ بشے قران مان خان قلیل ما تذکرو دیر لک تاس پر داخلی دا قران نه پن نه خلک خلک او د سلورم نه سبق سلورم د عقلی الا ټول په الله خیر اما شرګو په دې باندې لایل دي خان اما یادی کو فی ظلمات البر ا سوق به چلا رخی تا تا په تیرو د اوچ در یاب کې ا سوق رانی کی بعد نا بشرم به نه رحمت زیر مخ د باران پا بابا په اوچا په دغه لار څوک دی وای بچی الله و دا بادو سورا بارا نمکم بابا دے بھائی بچی اللہ و ایلا مالا آئشتے سردا اللہ نمازگار پل سکشتے دے بھائی بچی دا خوال اللہ اختیار را کردے کنم گوردہ خو پخپلا منگو چھ پخپلا بابا سنشکو لے اللہ اختیار را کردے و تعال اللہ ما شرکون دیو چد دے اللہ دانش دیو سر صداران جو گئے نبا بابا اللہ اختیار نور کچھانا خواہ الله پخپل بادشاہ کی روک شیر کئی نوائے خواہ در سلورہ میں دغا سبق ہو او در پیندر میں سبق ترا لی اما یبدو الخلقا آسو گے چی پیدا کئی مخلوقات تو معیدو بیا با دوباری پیدا کی دیلا آسو خوراک در کئی تاسا دوبارا دخ کتنا وای بابا تا چا پیدا کرنے وچی بچی اللہ مڑای بیسو گئی اللہ وای بیا سو جو دی کوي بچي الله وای باران سو کوي وای بچي الله وای دزمه کې زرغونی سو کوي وای بچي الله وای لا مالا اشته جتروا شته سو داتا غوس مشکل کوشا بيد الله نه دی بوي يره بچيا ما زغه نه وشو پوي ګم نه مګا ميانو اور د مولا سي برا ولا وای درا ولا چې مولا سي برا ولي مولا سي بوي او کنه کتابو لیکلی دی کنا کتابو لیکلی دی چی اوشته ده تاشته لوی علماء لیکلی چی غصو دادم شته او دارنگی ده تا گنج بخشته کنا تو تا با مولات تواهم بابا نوی دلیل نو گوتا و غریب نو پویدن تو تواهی حاتو برحانا کم انکان تو تاریگی او خیلی دلیل خدای کم ده ویلی چی ده تا پیدا کم سلورم از داده که بسید علی یا جوری فیدا کی فیدمه که ابا داتایی کم دویدی پیغمبر کم دویدی صلی اللہ علیہ وسلم خدای کم دویدی چی فیدمه از داده که بسید عبدالقادر جلین پیدا کم ابا غسل زمی خدای کم دویدی چی پر رومانای صدای که علی رضی اللہ پیدا کی آقا با مشکل کشایی دا خدای کم دویدی علی مشکل کشا او خواهی واب دلیل قل هاتو برانا کم و راڑی دلیل ساسو کچه رشتی پر پلا دعوا که دا تیزه دلائلو پا اله بانه دا اله و ذاتو مش اله ستوی اله اغذات توی چی دکی در کنی اله اغذات توی چی زمکی ادرو لیا اله اغذات توی چی باران روی اله اغذات توی چی خوراک درکی وغیره قل اوسا خلاصه دا غړمبانو دوړ واقعاتو چې موسی رزم عالم الغیب نو ولی او سلیمان رزم عالم الغیب نو ولی دکا چه قل اوه لا علم من فی سماوات الارض الغیب الا الله وای نه پوهیږي هغه څوک چې اسمانو کې دي فرښتې او په ځمکه کې ځمکه پیغمبران اولیا الغیب بغیب بان الا الله مگر یو الله مگر یو الله فیگی مگر یو الله فیگی باشه و ما شرون الا متصل دخان اذا کنس اللہ پاس بانو پاس بانو کدوارو کنے کنا اور مخلوقات ہم دے اسمان اور پزمو کو گئے سوک اسمان کے مخلوق اگر سوک پزمو کے اور اللہ پر دوار دانو کے دے الا اللہ مگر یو اللہ پوئی گی کہ اسمان کی پوئی گی میں اللہ پوئی گی مکہ کی پوئی گی میں اللہ پوئی گی میں سنت ہی گی وما شعرون انا پوئی گی دا مخلوقات داتے چوتا لمغے واکینا نفوئی گی دا مخلوقات ایانا واسو چکرہ پورتا کولیشل قبرون ایتا زان قطع نیشتا ہے مکہ تیر شو پر صورت بقرہ کے ارتے ویلیو ولیکن لا تشعرون تات پہ نفوئی گی تاس پہ نفی گئی ادر تو ما شرون اود نفی ایا نے واسون دارنگ صورت نال کیا دوری کس کم تیر شو اموات غیر احیا اموات غیر احیا وما شرون ایا نے واسون دیتا پتہ نشتے چکالا پورتا کی گئی دی انور خلقو ایتا ذات پتہ نشتے او سے شبہ پیدا شوا چاہے مشرکان اللہ خالق مانی رازق مانی کنا او عالم الغیب نو بیا اللہ عالم الغیب او عباد ولی نمانی دار یو اللہ الہ ولی نمانی چی دا منی چی او خالق دار سا اللہ دے رازق اللہ دے نو دا الہ او عباد اللہ ولی نمانی نو جواب بلی دار کا علم فی الاخرہ بلکہ برباد دے علم دے خلق مشرکان فی الاخرہ کو بارد آخرت کی دی اخرت نہ مانی کدی اخرت مانے لے قرآن تھا مناظ میں پوشو یا اخرت پا مانے قرآن دے بلکہ برباد دے علم دے فی الاخرہ پا بارد قرآن کی قرآن تھا ناس دی کہ قرآن تھا ناس میں پوشی بو کہ بل الہ نشتے بل مشکل کشاہ نشتے بل ہم فی شک منہ بلکہ دی پا شک دے قرآن نہ اسم شک کی دی وہ دل علوم پا کار دی دابا میان نوی بل ہم من عامون بلکہ دی دینارا انتا زاندون کردے بیادا جرمو کرد قرآن تا وقال دی کفرو ویا کتان چی کفر کردے انکار کرد قرآن ایدا کننا ترابن اکل چشم منگا خاورے افلاران آمان بایو را دوبار راوتون کی نظمکی نا بیابا جون دیکی گو لقد ویدنا آدا فدکتر آوادا شویل منگتر دی منگتر آدنگ مشتران سرمین قبر پخواہ ندا دا بیان مگر کسی رو بخوانو دی تقویب دنیا بھی وایا اگرد فا دنیا کے لوگو رسانگی و انجام دا مجرمانو چاچے دا اللہ کتاب نو من لے چاچے بگدا مسئلی نہیں من لے چیو الہ یو اللہ الہ دے سو دا اللہ کتاب نو نا انجام سشا عادیان سمودیان تو نو حضر اسلام کو نصر رشتے تو تباشو اس تسلی مبالغ نہ چې خیر خپ نشه کدی زستا خلاف بکواس کوي خپ نشه ولا تهنن علیهم اغم جنش په دی باندې چر دی ولې نه بنی دی ولې قران ته نه کی لا لک با خو نفس ک الله کو نو مومنین سو شورا کې در شو دوه مات کنه نو ځان ول دا کې نه دی منی ولا تغفیز وکنه اما که په تنګ سیا کې دا نشه دی دی فریبونه کوي ستا خلاف د قران خلاف چې پروپاګاندا کوي دی له علوم په کار دی او د ایدان مله غنه مانی د پرې تنګي ګما و یقولو نبی اته بیر کار کوي وای منکرین د قیامت کله به دا وره قیامت کې چیرې ته ترشتي جواب و درې ای یکون چیشی دا قیامت ردی فلکو لکم لګیدل تاسو پورې زده چیشی لگن تاسو پورې باد آغا عذاب تاسو تاسو تلوار کوي ضربت هو لګي ان شاء الله وان ربک لذو فضل ای که رب ستا خاوند فضل له په خلقو باندې چې یو دم ینه نیسی کنه موقع ور کوي ولکن اکثر لا شکرون لیکن زیاد خلقو شکر نه ادا کوي د الله کتاب ته نکیږي وان ربک العالم اوس نبی له غیر د مخلوقات نه ای که رب ستا خامخا پوه ده پا آغا بانی چی پتھئی سی دے دی اپا آغا چی کارا کئی خلی دے دی وما من غا آئی باتین عدیشتے اس یو پتھ شے پاس مانو پاس مکے اللہ پی کتاب مگر فیلم دا اللہ کی دخ کر دادا اللہ دیل میں تعبیر کر فیلم پا کتاب ترا لیکن سن چی کتاب شے نکلے آتا ہے نا خیر شندر کتاب ہو گئے نا اللہ نا خیرے گی نا خدای یو مثال پیش کله کته چې تا لیکلې غشل تان نیریگی نو آرسا لان نیریگی اللہ تا معلوم بیانسو او سا عظمت دا قرآن کریم بیانی او ترغیب ورخی قرآن کریم تا چرا شاید قرآن تا کینی زدو ملیان دا لاکینی تباہ کردی یهودی او قوالی دا کرکری چی مڑی او ری مڑی رسی او سیلیشتے اپا دین اغسرشتے ارد ابان گرد ورد کردی یهود کتابون دا غر اغسی مسئلی راشی کینی کینی چی سپایی موشی انا دا القرآن یقین دا قرآن کریم یا قدس و علا بنی اسرائیل بیانی پا زڑو مولیانو بانی بنی اسرائیل سو کو زڑو مولیان نبی اسلام دمانا کی کنا اکثر اللہ دی زیاد آغا مسئلی چی پیخ اختلاف کر کئی دا اختلاف پا دیکھ جی مڑی اولی کنا اولی دا دا اختلاف ہو پا دین اغسطرشتے ہو کنیشتے وزیر زواد اشتے ہو کنا دا امار اشتے دا دا مسائل ہو اکا گندون دی پا خلق را ویستے قرآن کریم کلیر کٹ خبر کے ٹھولے چی مڑی نہ ہو ری وزیر زواد تو نیشتے دا اللہ دا نمونو یا دخ پلا امار دی یا پا بربانی اللہ نعمت کرے تو تا غنیمت اللہ چی اللہ پا دیدی کرے پا مامو کا دا کل یا دیو جواندی سری دعا دا وسیلہ کی پیش کولی دا ٹک دا نو قرآن کریم داوئی قرآن وی پا دین اغسطر نیشتے کلیر کٹ صفا سترا خبر کری آدھائی گندو نرائشتی دی دیو جن سور چی بات الفرستی آئی دا قرآن خلاف کئی دکا چی او پا دیو چی عوام تا قرآن مخواه دکا چی قرآن عوام دکن بیادا غیر باطل خو نچلی گا دی باطل خو علا کارگر دی چی عوام ناپوی بی بس چی بیا سوائی نو عوام بیمانی زمان میشن الحمدللہ دا دی دیر عوام منگ بچ کرده خراب و خلقنا دیر دی بچ شو انور من کوشش کردم ملگر لون غیرتو که پر اخبر قوم با لون که دی غیرتو که زنگ قوم ولی تباہ کیگی ها پا دنیا که مال تباہ کیگی عزت تباہ کیگی آخرت که جہنم تم روان دی زم پختان درون دی مسلمانان درون هم دی نو که غیرت چاکیوی کنا اب اشپا و رست دا نیو کنی خوی بچه نور برانده اینه بیزتا کنی نور برانده خلق بیزتا کنی نه خلق را اگر پدی کوشش کنی چه عوام منی کی خو عوام پویگی نه غریبانا نو تا اللہ فکاری جی پخپل علاقو که دو قرآن درسون شروع کنی او خلق پوی کنی دو بنی اسرائیل دی حدکردو نیبچ کنی خواه دا دو بنی اسرائیل اگر زده نمونی دی دی وجه نشا ولی اللہ وی که غواری چیز یهود بینم بی بی علماء ارسدورا دا ناکار مولیان دی دین فروش دا بیرتیان دا گورا دا یهودیان دی اگر واری چیز نصارا و نمونیو کن نو بیا دی دقت جاہلان و صوفیان تاو گورا دا چیزا نبویا که پمندو تردو دی اباڑی راک کلی دی اما سواب کن سکا دی واس مندی وی دکتو دا یهودیان دی ویار زفرید دین لرمزا که نا او دین ست توی دین قرآن تا نوی دارنگی از سفیان ابن عوینہ رحمت اللہ لے تب تابیده دا امام بخاری دا امام مسلم استادان لے اوائی من فتدا من علماء اینا سوکتی دن دا مولیان نروان شو ففی شبه من الیهودی دیکھ دی یهودو دی یهودیان تر مشابه شوئے دیکھ مشابهات دی یهودو را گلے ومن فتر من زهادنا ازوک جزم گا بی علم شیخان نخراب شو ففی شبه من امیان نصارا دیکھ مشابهات را گلے نصرانیان تر مشابه شوئے دی زان نپویا کئی عباس پیولین باروانی پا مردو توڑ دی راچہ قرآن تکینا ظالمه چې بچ شي زمونږ ملګرو له پکار دي چې په هره کوڅه کې په هر کور کې درسونه شروع کړي د ناکاره مولا د ناکاره پیر مرګ ولیمه په ټوپک په ټوپک یې مولا درد ورته شروع که بس دا د مرګ دی تی بیا تماشا وکړو چور دي ماشانتې کله بیا پره منډې وي کله بل پره ولې هغه ګند ښکاره کېږي که نه خلک ترنه بچ کېږي د پښتنو له پکار دي مسلمانانو له چې غیرت وکړي چې غیرت وکړي چه نور برا زما دا قوم نه خرابې دي نه بولا کلی بربادې نه بولا عزتونه تباه کړه خلکو نه پیتی تی خوري خدای ولا خرابې لونه ولا خرابې تعویزونه دي او کوړې دي منترې دي او ساس دي مدرسې جوړ کړې پیتی تی خوري په قسم قسم تر خو باندې قران وایي يقول الذين آمنوا إن كثير من الأحبار والرهبان لا يأكلون أموال الناس بالباطل وباطل تركبان دير مولان دير فلان داميان بيسي أخرى ويسدون عن سبيلي او خلق القرآن نبردائي مويدرش بار ظلوم بكاري تر ظلوم بكاري نظان اي خيسي جور کري القرآن وي إن هذا القرآن مكة ترشو إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوام سورة بني إسرائيل نعم آيات كو يقول دا قرآن كريم لا رخي آغة طريقة جا ديرا مضبوطا ديرا مضبوطا عقيدة تكي دارن عمل تكي عرض تكي دلتا وي إن هذا القرآن يقول دا قرآن كريم يقص على بني إسرائيل بياني بزرود مليان وبانده اكثر الذي زيادة آغة مطلش لدي پاك اختلاف كون كي سماع موتا كي اختلاف ده دي بوشه اوس براشي کا مختار وانه لو دانا يقين دا قرآن کریم هدایت ده ورحمت و رحمت فرد من گچا چوما نکی نرخدا اغلب هدایت اصیر شی عقیده بدرست شی او رحمت با بیچاری شی انشاءاللہ اوس تخویف ان ربك يقضي بينهما يقضي رب ستا فیصلہ بو کی بمین دی کن بیوک بی پک پلے پیسہ لی درہ سو تیرے قرآن خلاف عقیدی پیش کئی چی بڑی اور یو وسیلی اشتے و داشتے اللہ فیصلہ کی اور دا اللہ نے غالب خان ایک من تشجیع یرزی والے مدا دیر دی ہوں نفتوکل علی اللہ ذات اس پر اللہ عرف غبر یواد ہوں یواد ادرے گا نو پدی عوام اخبار لاله او کس نروی او کس ابا تا حضر اخبار بشاہ اللہ اس کی زہر ہے وائی مسئلہ بلا چھو گوری بل نرمت راگ لی بلا چھو گوری بل نرم راگ لی نو چھو میاش تیری رشاہ اللہ تا تا دیرش نرم نرم راگ راگ شوی نو چھو کار تیری تا را پانوش بیتا سل نرم راگ راگ شوی باشی نو دا کستا دا غری بچیری دا کستا فوج دکنا دیتا بے میشن چھو ورکو وائی دا شان مخ کی بیائے ان شاء الله چې څوک اړتريږي د دې بنتیانو جړې بوتي د دې مناظرو ته اجد نشته نه په مناظرو باندې کار کیږي زګا غیم شور جوړ به ور دینم دې طرف هم شور جوړ شي ایس پته ولګي ته د دقه ترګه مولا چې مړې بنتی مولا دین فروش نو قران ته شروع کوه بس جنگ و تر مکو ایس جنگ و تر مکو پر خان دا وتا دې دې لګیای تا په دې جدا او پردان منی و اخر پر دوا ته جواب ورو مکو ته بس کوو کج د قران شو وته شروع کا د مرگ په دې کې په قران کې د هر باطل فرس و هو العزیز الحکیم استاسو دا فخر چې بیره تی تاسو ختم کړي فخر پسې به ختم په مرگ په مړو نه وره مړو ما بس قران شروع کړه په خپل مرشي فتوکل علی اللہ نزان اسفر فا اللہ بانے انکا علی داد شیخ میشنو من پی نبویدو شیخ بایی چی درسون شروع کئی شیخ بایی درسون شروع کئی او دیر با خفا گئی چی مدرسی بچا کلاو گئی یا ظالم بچی تا دما مدرسہ بیلیو مدرسہ کی وزناس چاہنی برا گونڈے بیلتیان نبی برا گونڈے تب بیلات رد کولشی مشرکان نبی برا گونڈے تا رد کولشی بستاو غر کا خبرا مدرسہ تکے په جمعات کې کله نه فری په کور کې کا بیٹه کې دوه نه لاندې کوا ها که بیا پیسیه ته خدای ضرورت دی زاله درسګا جوړ کا خیر نه خو چاندا به بیا هم نه کې هغه چاندې ته خبر راړه بس شي خرابې کې بیا فتوکل الله مزار فر الله باندې ایوا د درګه مسله شروع کا الله دې مال دې انك على الحق المبين یقین ته په حق کار باندې تا دا قران دې په حق خارې انک اس تسلی خلق نمانی کنا تو ار جما خود در تو خلق نمانی نو خیر دا پا مثل دا مرو دی دا پا مثل دا مرو دی چه بیا اللہ جواندی کی که خیر بیا با تفتو لگی انک لا تزم موتا یقین تا دی شورو لی مرو تا مشرکان مشابه کرد دا مرو سرا پسکی پناوری نوکی گورا یو حقیقت دی یو مجاز دی نو دا نا اوریدن پا دی مڑو کی حقیقی دی خواه دا نا اوریدن پا دی مڑو کی حقیقی دی ولی دا مشبه وجه دی شبه حقیقی دی پا مشبه بی کی نو موتاج که مڑی دا مشبه بیو کردو دا او مڑی دا مشرک اگر سر مشابه که کافر مشرک سره مشابه نو په کافر کې دا نه اوري دا مجازر دي اي خو اوري اي خو اوري خو حق نه اوري کنه لکه تل چې کافر دا مړ نه اوري دارنګې دا کافر چې ګر مشرک دې حق نه اوري انک لا تظلم موتا یقین ته نشورو دې موتا وای الله ایتی و تدیش رو لی عبیدتی وی منگ و تارو رشو الله ایتی و تدیش رو لی پیغبر رسام توی عبیدتی دی و تارو رشو نو آد عبیدتی داد اللہ دا پیغبر نمکش الله او رو رشی عبیدتی و رو دا اللہ تردام مشابه کن نو کل بوی وی نپی دا اسمائی کڑی دیدا کی کنن نفی سما خو نشته وای تیوتن شروع دی انا ای خوری کنه خان دا مخی جوی ولا تسمع ثم دو کم دا که شبه پیدا کیگی اشوبه پیدا کی اکده به جواب ور پسی یا مخی رسو ولا تسمع ثم دو اتن شروع لی کورتا وان کلش واری شا کون که یادا مانا دل تم شو چه تیوتن شروع لی کون خو اوری کنه د تب نه پی د اسماره د کور نه پی د اسماره تیو تن شوروره نو مړ خوري دا چې مړ اوري ته کور دا کور خوري نو کور چې کور واوري ته کور وي چې اوري ته کور نو وي خان ولا تظلم ثم دعاء اتن شوروره کور ته आवाज کړه چې واوري شا کوم کې اوس که مخامخ خلی نه بل بیا پته لګی چې ده هاي دا خبره کوي دغه کوڑ چې ګرد خلی نه اندازه لګول شي لیکن چې شای بیا پتن لګي چې قرآن رحمت الله علیه البصائر کې د البصائر په دوه مسولی کړي یو په نفی سماع موتا باندې اول سر آیا لیکل په وسیلو پرد وسیلو شرکیه په دوه مسلو باندې افلې باندې تفصیل کوي نو کله چې په سماع موتا باندې تفصیل وکړي نو بیا وای وای به دې تیتان ته پوس کوم چې دا زما موتا مثلا ستا په دې اعتقادیاتونه کده فرعیاتونه ده ادا اعتقادی مثلا کده فرعی ده نو که توای چې اعتقادی ده نو قران نه ثابت کړه چې قران کوم ځای کې ویل چې مړی روح ده ځکه اعتقاد به د قران نه ثابت ده اګه دا چې فروعی مثلا نو بیا ته د کوم امام تابع ته د کوم امام تابع که توای چې ته د امام حنیفه د امام حنیفه رحمة الله مطلب خدا لري چې هغوی مړي نه اوري ځکه فتح القدیر زموږ د فقه مضبوط کتاب د ابن حمام رحمة الله علیه لوی امام دی څلورم جلد 155 نمبر صفحه کې هغه وایي که یو تن دا فقه حنفي ده ښه که یو تن قسم وغوړو چې پلانکي سره به خبر نه کوم پوه شوې وکلمو بعد موتی او دو تر چې مړ شه په تخته پر قبر کوم نه او دو تر خبرو کې لا حدیث دی حدیث نه دی یم په باندې د قسم کفاره نشته ځکه چې ان المیت لا اسمع ځکه مړ نه وي دا امام تفتانی سو کوئی شافعی دی سو کوئی حنفی دی دا کتاب شرح مقاصد په دې پنیساب کی چلی گی آگی کروئی وی ولا نزاع فی ان المیت لا اسمع پدی کہ دیو امام دیو صحابی دیو امام خلاف نیشه چه مڑنا ہوئی در طول اتفاق دی چه مڑنا ہوئی دی چا خلاف دی امام راضی رحمت اللہ شافی مسلک والے اوی المیت لا اسمع ولا ادرکو شیعا مڑ نا اوری او نا پسپوئی گی امام تبری رحمت اللہ علیہ دا مجتہد دے خواہ خو مطلق نا دے مجتہد دے امام تبری تفسیر تبری درش جلد چکم دے اوی حادا مثلهم ضربہ اللہ للکفار دا مثال اللہ بیان کر پارد کافرانو فکما لازم المیتا فکما لازم المیتو لکه څنګه چې مړ نه وري الان اوس کذالک الکفار نازمو قولک د کافر سره خبر نه وري وای وای دا مثال ده کومو دا مثال ده د مثال الله غلط فیش کوم لکه زما ته دې دیوال ته شوروله نو مطلب څه ده دې دیوال کې دا ورو طاقت نشته کنه که ته دا وایې چې تیو نه شوروله دا کو تیو ته دي شوروله دیوال خو اوري کنه بل و دې پاګله په دیوال کې دا ورو طاقت نشته نو مړي کې طاقت دا ورو دود نشته ځکه مخلوق اوري په وګونو باندې امر سره وګونه ختم شي دي چې سره مړ شي وګونه ختم شي سترګې ختم شي لا تنخ فيه ختم شي تا تو کو چې څنګه مړ شي او سترګو الله تعالی کی سترګې کولاوي کې او 10 منټه کولاو پاش بیا سترګې نه بنديږي سترګو له پټي کی نه بیا کولاوي دې نشي واشه لا تقول نيخ کلا دې نه کاګه پاشو او دغه شي سترګې بیا لا دې نه کشاتي کخپی دا تدیغی کاگی پاشو ابیا نه نیخی خپی ولا نیخی لا ولا نیخی پا گرما که لکه چه مرشی نو بیاغا سور چی بیاغا ایس دکیگی نو چه مر تاولا مو چه لامو لامو که استرگی ولا پڑی کردی و گونو که ولا اغا مالی پوالی چی خیلی واشه او زنی زنی لگا چون خلی ولا بنده کردی اخپی ولا تره بیدی چې لامبو ته نو د خپل لامبل شو اچو د لامبل د بیا ځان ته کپله چول شه دلې خوند ورکو کپړې دې تایستې وي دلې خوند ورکو نو ژوندي سړی څوک کپړې ایستې شي او بیا د کفن ژوندو واچو او بیا چې ولامبو نو بیا په څلور کته باندې اوچتې کړ ژوندی سړی به داسې وکړي چې به چاته چې ما په کټه والی ته اوسه بوډای بوډا هغه ډانګورې ځان ته ناخلې زه بوډا ښکارم غردی کی خکڑا مورے نہ کر رہی انسان دا طبیعت دے فلدان کمزور نہیں سا بھائی تو تب پسرور کس وان دیو چتکڑے والتا دوڑے دے آو بیا او چتکڑے خبر تا دیو اوڑے دے خلق اجران دم کڑے تو دا سن جوان دے رہے مرشو رہے کرنا بیا دی خاک کڑے بیا قبر تا خپلے کچھ رہے کچا کچھ کڑے خار دے کہ چو دے درے دے دو آگانی شو اجران دا پیشو ظالمہ تو دے جوان دے اکل بھائی مڑی جوان دی دی کل بھائی مڑی جوان دی دی مړه ژوند بیا ما تر مناظر پس کې پس مې موتا کې نس مې موتا کې ما تر بیا مناظر پس مې احیا کوکا یل او د ژوند دوه ورېدل چې دا دوه کته خاور په پاد مړه ژوند دې او ری کنه را دی واژه چې قرآن دې ودل را دی بنت یو د مناظر کې پس کې سمې موتا کې را دی کنه کینا تر یو له خبره فیصله کوو ویسه ویتا دی کورو کې دې ته جوړ دی کبړو یو غته جوړ دی وو دې بیا ما تر مناظره په سمه موتا کې سره کول بیا د مو مناظره په سمه احیا کې وي ویسه مطلب بیا مطلب دا دی چې ستاسو مناظره ما تر دا ده چې د په قبر کې کوم جوړ دی فراته دی ا دې د دوه کده خاور په لپاره فراته دی نه بردې اورو کنه خدا خو ځان خبر راځي دا چت شپږ انچ دی نو تاسو به لاندې کینئ یو کس به بهمونږ کینی او یو مونږ به دوه کس لاړ شو یو کس به بستا زمونږ سره بر لاړ شو مونږ به هره خبرې وکړو نو که تا واورېده بستا خبر ثابته شوه ته ژوندی مړ وایي نه نه مونږ سره په نو بیا مې ما سره تسلیم کړي دا مړی دي یا به تسلیم چې مړی دي چې مړی دي نو بیا به اسباب ثابت وي ځکه انسان په اسباب باندې کار کوي اکه تا چې بې اسباب اوري نو دا د خدای صفت دی خدای بې غوږونه اوري کنه ا بې سترګې نه دا د الله صفت ظالم بچیا نو کله به وایي دا مسله چې کومه ده دا اختلافي ده دا صحابات وخت دی وایي کوم صاحب به دغه اختلاف کړي یو صاحب یو ښه یو ښه یو چې هغه ویلي چې یو مړی یو ښه دا خو اختلاف په غو موقع کې راغله ده تصابو بارکه چرا دي چې نبی اسلام قلیب بدر کې غمړو ته خبر کړی نه عمر فاروق وی اور عمر فاروق وی کیا حضرت تو خمر تو خبر کے نبی اسلام نے ان القران الا اسمعوا دا خبر ان القران الا اسمعوا دیکھی اور فضل عائشہ کہ نبی اسلام لا اسمعون دی ویلی لا علمون ویلی او کفرت لا اسمعونی انهم داخل ان دای علی دین کلا صابر جنور مڑی موری او الان اوس دین کلا صابر جنور بر اوری او ټول مړی وری دغه نن اور خو سم په ما د علم د تعویل کړی د عائشہ اته شوی چې نه کله چې اوروره غله ده دا خوره د عائشہ رضی الله عنها وای مور ابن عمر خدا ته چې غمر نبی صاحب خبره وی او ته وای ولی عمر قران نه ویل عبد الله ابن عمر چې قران کوي چې ان کلا تسم الموتا دا یا دې پیش کوم ا د سوره فاتر ادم 42 ذکر کوم فما انت بمسلم من في القبور نيت اورنك اچاس بقبرن کو ولدا ني دي ورن دي واشه دا غير بعد سو کو خير چو صحابي وي دي چي نا اور دي او دي ابن عمر دي صحابي دي جغ بیا وي دي خير دو دي خير چي عبد الله ابن عمر بیا وي دي نا ان شاء غلط وي دتي کو مو دي خير خير فدي اجماع خانا ادک چيو صحابي ني وي بیا دا نه بعد تون پر باندې د اجماع سکوتی څوک دې ثابت کی وای دا د صحابانو خلاف راغله نه نه صحابه تاسو خلاف جوړ کړی تاسو فوج تفسیر مدارک وای اعلم ان الموت لا يميزون ولا يتصرف ولا تصرف نه مړي په دویږي او نه تصرف کول شي درلوم دیوبند دریم جن شپارزما سبا کوئی سمائے موتا ثابت نہیں ہے بلکہ عدم سما پر نس وارد ہے وہی سمائے موتا ثابت ہے نا دمڑ ہو گیا بلکہ پناہ ردو باند قرآن نصوص موجود دی گوشن اب اگر نبی صاحب مڑ تر خبر کری نبی صاحب گتی تر خبر کری وی مانت الا اسبعون دمیت نیت مگر دیو گوتے چه تدخ بیشوی وفی سبیل اللہ مالکیت او تا پا دا اللہ پلار کدا زخمولی دا نو بیاوائی چه سمائے اسبع دا گوتو اوری دا گوتی موری دینام دلیلو نیسا کنا او دارنگی حضرت اندو تر بیالان چه کدو توائی یا لک شجرہ ما حبک الا لحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دو زما فخری خخرم دے کہ زما پیغمبر زما محبوب تو پڑ تو بیا کو کدو لب ثابت کا اور تک کدو در خبر کڑی دی دار کے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کیا جرا سوات توئی والله انی لعلم انک لحجر ذ قسم ما تفت گٹھے لا تنفع ولا ولا تضر نفایدور کرنے نقصان کرنے ولولا رأیت رسول اللہ اکما رسول اللہ نوی لدلے یقبلوکا تب اخکول ما قبلتوکا ما بچر نوی اخکول کرے تو دام صاحب کہ گٹی موری گٹی موری دس دلائل لی دا خود شبیہ چو دی پاہلو خان کو دی میں اکاری تلو چلاتی بابا سا چلاتی بابا دیر پدی مسلوک دیر خب پوارے اړیل خد دلال په پیش کړي هغه وی یو ځل ما څخه درخواستي او مولا تیر شو لري ډیر د بیرتیان ډیر غټ مولا دی د دې په خیال وی دا هغه شاګر را تر هغه د غیر تعریف وګ وی شیخ العزیز ما ته په حدیث پویږي او جی شل کال بخاری په بیان ما چې په بخاری پویږي وی او جی په ما ته چې د دې مړو په باره کې ځورې وی اوري کنه ما ته چې څنګه دلیل پیش کړي دوی چې د قلیب بدر دغه ماته چې ستانه وته پوس کوم دار دې عمر وته ویلو کنه چې ته مړ ته خبر کې وې دا ولې و دا خو اعتراض دی کچر نبی علی السلام یعنی سوارس دیار سوارس کاله عمر فاروق هم دغه مثلا ذکر و چې مړ یو ری مړ یو ری مړ یو ری دا مسله کو چې مړی وي نو د رسول الله نبی اسلام حضرت عمر په مکه کې دا مسله اوریدل چې مړی وي چې دلته نبی اسلام مړو تر خبرې کولی نو بیا هغه د اعتراض کو دا ګستاخی و دا ګستاخی و لکه چې هغه دا د کړو چې مړی وي نه هغه دور زیار کړ نبی اسلام دا ورته چې مړی ناوري ځکه هغه ته دا خبره ابر عجیب ښکار شي او ناشنا خبره چوي دا ته مړو ته خبرې کې وای دی کې ستا وای ستا د درخازي په قران نه په دغه نه پوي باندې نه په قران وي قران خو چی نه کلا ته دوه موته نه په قران پوي دا نه په حدیث پوي دا ستا درخازي مطلب دا دی چې چې عمر فاروق یو ګستاخ رسول چې هغه دا ذکر چې مړی اوري بیا وته چې ته مړو ته خبرې کې دا خو ګستاخ شو ځکه ما نه یو سړی مسله زده کړي اسبار په هغه مسله کې په ما اعتراض مه کشه نو دا ګستاخ شو ها چې ما نه مسله اورېدلې د نفي اسبار د هغې اثبات وکړمه نو لازم به ماته وایي چې جي دا خو تاسو وي پوه شو نو دا کارنګې هغه د عایشې ناشنا ښکاره شو دی وجه د عایشه رضی الله عنها وایي چې نبی اسلام لاسمعون نه دي ویلي بلکې نبی اسلام ویل چې انهم الان لیعلمون ټیک شو خبره بس الله دې مسلمانان پوه کړي موږ ته بیا وایي چې عوام پوه کړي بس عوام پوه کړي چې عوام پوه شي نو ملا بیا ټیک شي اکه عوام نه پوه دغه شان به لګي کله بسوي کله بسوي قران کریم وای انک لا تسمع الموتى ته نه شور له مړو ته وای نه په سماع خو نه کړی وای نه په سماع مشته سورۃ فاتر کې نمبر 14 کې ان تدعوهم لا تسمعوا دعاءهم تدعوهم هم دا کلمن د زیغره دا کلمن د ویرت ان تدعوهم کتره مات کې داولیا لا تسمعوا دعاءهم دا ورستاد فریاد دارین سورت عرب کی درش 195 کی الہم اب لہم آذان آدھے وگون ریاس وہ نے چور پہ یعنی استفام انکار دے وگون نشتے وگون قدم شید پس وری کہ تو تیر رمضان شی رمضان شی نہ پی دے سبا قران کیشتے اول کا کہ تو ہے کہ نہ پی دے اسماء کرے اسماء چ کم دے اصل دا او سما چې کبه اورول اوریدل دا فراره چې ار کله د اصل نه دی وشو نو د فر اصل د سانګي دغه چې نه فی د په درجه اوله تر وشو ان کلا تو موتا یقین ته نشي اورول مړوتا ولا تسمع ثم دعاء اتنشر لكورت आवाज اذا ولا مدبرين كل چوغري شاكون کي وما تبه دروبي اني تلار خون کړون تا ان فلا تم د گمراه دينا تنشر له مگر اج ایمان او ده کي سما دا حقيقي ده تنشر له مگر هغه چاته چې د پاتون باندې ایمان راړي اگر سره قران اوري اگر سره خبر مانی فهم مسلمون دوی دي قال کی حضور کی د الله کتاب تا و اذا وقال قولوا استغيب دنياوي منکر د قران دا دا چې وای مړی اوري او وسی نشته او په دې نه رسلشته الله اوس خو نه باندې قران او چې کله ور باندې دابت الارض مسلط شنو بیا به مانی وإذا وقال قولوا أو قال اشتابي شوكم دعذاب بدي باندي نو أخرجنا لهم دابات من الأرض راو باوز من دي لجي و جاندار دز مكينا تو قال لهم خبر وقوي كي دي سرا چه أننا ناس يقنان خالق چيني دي پاعتو نغمان لا يقنو نيقين كون كي دابات الأرض مرانا سشره وقال قولنا مراد هو وقت عذاب ده دابت الارض کے علماء اختلاف ده حضرت علی رضی اللہ عنہ قول ذکر کرے امام بغوی رحمۃ اللہ تفسیر بغوی کی اچھے دا بزناور نہیں بلکہ دا با انسانی امام قرطبی رحمۃ اللہ دے ابی بن قاب رضی اللہ عنہ دا صحابی قول ذکر کرے چې تو کلم په معنا تو نه به وندې په بکی دی ارا ان الناس کان بیا د الله کن دا د فار د خروج د دابا د بت الله علت ته یعنی خلق ته د الله کتاب بیانول شي نو دوی خو نه مانی کنه مخلوق تصرف ثابت ای سما ثابت ای هو مړی وری په دینه خسر جائز غنی حق پر اتر نه جائز اختلافات جو کوي کلج د بت الارض را پیدا شي په دې مسلط شي نو بیا بده یو مانی ای مطلب دا نه دا حتا دا جا و اذا وقع القول او کله چې واقع شي حکم د الله دادا پدی بار او بس دي تفاره یو دا با یو جاندار د مکینا الله به کافر مسلط کی کو تو کله نو خبر وګنی سره خبر وګنی سره ذلیل به کی دا و ان الناس وجب ان الناس ذکر چې خلق قانون قانون فاتور مالا کړو چې یقین نکو دا الله په کتاب یقین نو نه الله په دعوت ارض مسلط کړ لکه نو ګور مسلمانان قران طریقې دا دعوت ارض غټ دعوت ارض امریکا نه نه روسې نه واش په مسلمانان مسلط ته بل وجه نشته کله د قران کریم خلاف نه کوله کافر په دې څنګه مسلط کړو اباد خلق دا ذکر کړی او د قیامت په قرب قرب کې بده دي صفه د نيران یو شیر او دي هغه ته یو مهري الګي به هر چا ده نو د کاپو مسلمانانو په معمول تو کار و نه شي او دا نور به کوم څه بيوش شي څه لیکلي دي مختلف اقوال او تغوی به اخروی و یوم نحشر من کل اماتنا آیات کور چې پورته وکوم د هر امت نه پاره امت کې دار امت نه فوجن یو ډالا دا چې تک چې تقدیم کو نه پیا تر ما چې مړ یو ری او سې رښتې فام یو داون نه دې په سب سب کړی شي يهودو کې مسلمانانو کې هات د اره زمانه مسلمانان هاتا دا جاو هاتا کر چې راشي دی ور خطا نو قال ابو الله کذبت میاتی اتا تقدیم کو نه پیا تر ما صفاویل شي نه کلا ته مو تا به چې مړ یو ری ما صفایلو چې ولا تجربه دې سم کړل اته به د يهودو لدی ما صفایلو چې لله الاسماء خوزن فتو بیا اته به وسیله د دوا تشته د زمار کتاب تکذیب جو کو زالی بچیا ما صفایلو چې نه اسمان کې الموقع شم نه پز مکه کې او تا به اشته ورم تو هیدو بها المان اي حاضر دې نو کړ په خو زما پاتون باندې پوي پوي نه وی پی دا نه نو پوي کړ اما دا کوم تم تعملون اسیس ششه وی تاسو کوم نور څه کول په نور څه کې لګیا وې ته چې کور په قران ځانو په کړه واقار قول علیم او ثابت بشي په دای باندې حکم د الله د اعظم په صاحب دا چې زیاته کړو د الله کتاب له وخت نور کړ په خپل امت کو دوی به خبر نشي کوله په دې دلیل اخري علم یرو انا جعلنا الليل اینه ګردا مشرکان چمن ګردول شپا د فاس آرام کو بری کې روز دې دواله چې کار په کې قسم کې یکرم په دې بیان کې خام قاتل علی دا لا دی والی او قوم چې ایمان راوړي تو بیا ته وي او پروي و یو من فخ بسور آیات کا چې پوک وول شي په شپې لای کې ففادع من فی سماتو من فی الارض نبی اوش په یره بشي اادو جسمانو کې دی اادو چې په مخ کې دی الا من شاء الله مگر بیو مگر پیاره بدشی آتو چوغاری اللہ اگر اس روان دے غزول چی پو دنیا کی توحید بیان کرو نوازی کی براشی وکل اتاو داخر اٹو براشی اللہ تا عجد پیغمبران اولی اٹو تو اے ما بخلاتی تانیشی خلات اٹو عجد را دیتا اللہ تا برازی وطرال آردا اوینیتا وطرال جبال اوینیتا گرونا گمان کے پرے مانشی دا مضبوط تھی وی تمرو ادا داغنا روان بھئی پشان دتلو دوار یاد ایک کمر سخاب لیکن ورس نزید داشتن باوا کیلو لیڈس بشی سن اللہ دا جوڑن دا اللہ آغا دا تی دا کار دا اللہ آغا دا الوزول دی دی غرون دا کار دا اللہ آغا دا تی اتخانا کلشی چی مضبوط کردے ہوشی سو کی مضبوط کر تو کس پکڑی گٹی درانی کڑا پاوا کنی شروع تے امالو شس پکڑ دی نو اکا اللہ دا گٹی دینا مالو جوڑا شبا واقع لو دی انه خبير ما تعملون يقين الله خبردار فما تعذيب كوي اس ترغیب بیان تھا ہم بیانوں کا اچھے پغرض بھائی کہ من ان شاء اللہ من جا بل حسن تھے چاچراتوں کا بیان تو عید بان نظر ارے بہتر اجر داغین اودی بھی من فضائیوں میں دن آمینون دا گبراٹ دا غور دا قیامت نا پامن کی بچ پیدا حسن من لا الہ الا اللہ ابن عباس مانا کئی ابن مسعود مانا کہ قرطبی ذکر کری چ حسن لا الہ الا اللہ مسئلہ بیان کرو دا مت مدار کوئی لا الہ الا اللہ عند الجمهور تو جمهور علماء پر ما حسن توحید بیان ہونی و من جا بی سیتے اچھا اترا لوگ کو بیان شرک بانے کوئی مڑی اور یہ وسیلیشتے ہو اداتاشتے غوشتے فقوت وجوہ فی النار نسکور با غرشی مخونی فور کے الٹا با لڑشی لیکن ایک الٹا روانو کنا و تبولیش ہر تجدونا تو سزا نہیں در کول مگر داغتا تو کول دلیل وحی انما امرت یقینا ما تو کم شر ان اعبد رب هذه البلده الذي چی بنده بی کی بکوب درب تدی کلی آغا حرما چی دت پر کرے دا کلے زبد آغا اللہ دا کم لیل بندگی کم غچرات سوئی آغا بوام ولہو کلو شین ادی اللہ اللہ تابدار دی روش طول دا اللہ مملوک دی تابدار دی اما تا حکم شوی چی شرد من المسلم دا غارا کی غنو دا اللہ کتاب تا دا اللہ کامتا وانا تلو قرآن اما تا حکم شوی چی لو علم با قرآن پیغمبر زن تا حکم دزو دا قرآن او دی لان توارد دا پیغمبر روی دی قرآن بولی نبی اسلام تعالی وی یا ایوہ رسول بلغ ما انزل الیک من ربک تبلیغ کنا کتاب ترا لیکن شو تا بلغ امر دے و ان لم تفعل کتا دا اللہ کتاب بیان نکر فما با اللہ تا رسالتا ہو تا پیغمبری پورا نکر اس چی دا توارس پیغمبر وی ادو قرآن بیان نکر دو وراثت برا دا پیغمبر وراثت پورا نکر دے دا یہود ایجنٹ کر دے دا کافران مددگار کر دے دا شیطان مددگار شد اصلے ونطلو القرآن اما تکن شو چلو علم قرآن قرآن سر سفائی رازی مسئلے دیر حل کی پا قرآن بانے پا نور پا تقرور مالکار نکی گی تقرور کو تر با اخبر مالکر کے جوش پیدا کول دی حتی دول دی بس نور پا تقرور کار نکی گی آدھا کہ تو تا تقرور کر تو باتا تیز تقرور کر بل مفتان راشی باتا شرکیات بدا تو امیان سے پویا میں بھائی آدھا کہ لو چلو نہیں باتا او جاڑی یہ رہی خطا تقرور سامی او جڑو الخلق شرکیات بیوتا ویلی خلق بو جاڑی قرآن تا بیان کچھ پا قرآن خلق کوئی شی چیدہ خلق کو تقرور مال کوئی شی چیدہ شیطان سنگا جڑی خلق وانا تو القرآن اما تو کچھ پلے میں اس طرح کی چپڑی نیولی او جاڑی باو اکی با شرکیات ابیلات دا صحابہ و بدی با بیانے چپڑ اس طرح کے میں اس خانچڑ بچو وانا تو القرآن اما تو کچھ چلو علم با قرآن قرآن بلا چی خلق کوئی شی دیدی پا بیمانے بانے پا مانی ترا تو چاچی لارا مونده پا قرآن وانی چاچی ادایت اصل که پا قرآن سران یقنان ادایت اصل که فضل پایده دران دنیا کی خش دالا دوش آخرت کی خش جنت تبری وامان تو اللہ اتو که خطاش دالا را کتاب نوایا انما انا من المنذرین یقنان زیما دیارار کون کنا اس حاضر دسترد وقل الحمد لله ودخلتوب تلت بدون خاص الله لردي توريكم اياتي درجه وغيتاتا فالدلال وحدانية فلا فتعرفونا نطالبوا في جنة الله الله في الدنيا كقرآن خوركي ان شاء الله او استاذ كافران بطول دلان ديكي ان شاء الله خطا تو قرآن دقل بيان كي مشركان بلتان بطول دلان ديشي خطا قرآن بيان كي وما ربك بغافلنا انا رفتا بی خبر دانا تاملو چی تاسوی کوئی مقصد صورت و بیان دو مسئلو یو دا چی پار دا پوی دیم دویم دا چی بچاو دور کن پی دوار مسئلو بان دو دو واقعی وی اوڑو بانای مسئلو بانی چی پار دا پوی دیم پا دی بانی واقعا دا موسیٰ علیہ السلام اول کی چیو را موسیٰ علیہ السلام دا خفل لاتای نا خبر نشد پا شای ٹوک کن ولا مدبر ولا معقب په شای ټوب کا شاته هغه ما چیچی نو کاغه له مرغیب نو هغه ته په پته چې دا ما چیچی نه اځه ما قد سليمان صاحب جوګر سليمان صاحب ملقد بالخس نه خبر نشو چې په دنیا کې هم ملقد شته اما ته پته نشته حدود ته چې احد تو امام ته به وجیتو کمن سبعین پر بنا به یقین د دوړو خلاصې راوي ساعت نمبر 65 کې چې کله عالم فی سماوات الارض الغیب الا الله نسبان کو کلم غیب شته په پسما کې دوښته به د الله نه او دویمه په دویمه مسله باندې دوه واخې نورې یو چې بچاو تور کوم چې وګوره صالح صاحب د غمل ګور له ما بچاو ور کړل اته موکل لوتر صاحب له ما بچاو ور کړل داغي خلاصه اته مرغو سړ کې یو کښ پېته وي وقل الحمد لله والسلام على والسلام على والسلام او على الذين اصطفى الله خير اما يشركون پای باندې پیدو دلالو فیشو واش ابي ارسو ترغيب القران ورکه شب کړو ته دو اجر وغيرها وغيرها ترغيب قران ته بیا به ورکه دوا دوه کې